الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد تُكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. بات تھوڑی کر بندہ نہیں پہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله نبی الکریم الامین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ناچیز نو نفس و شیطان دے شر تو محفوظ فرماوے، نجات عطا فرماوے، حق سمجھنے، حق بولنے، حق دے اوتے عمل کرنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق عطا فرمائے. انگریزی تعلیم علماء و مشایخ کی نظر میں اس موضوع نو گزشتہ جمعۃ المبارک اپنے خیال دے مطابق ناچیز نے تمام کر چھڈیا سی. بعد دے اندر ایک کمی محسوس ہوئی کہ اعلی حضرت بریلوی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نظریات مکمل بیان نہ کر سکیا، ایک کمی محسوس ہوئی. کچھ بے دین اور جاہل نفس پرست او کافی ملان وہ آپ دے فتاوے بعض فتاویاں نو غلط رنگ غلط معنی پیش کر کے قطع برید نال کٹ وٹ کر کے عوام الناس نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے نے کہ اعلی حضرت انگریزی تعلیم دے حق سن، سکول کالج یہودیت دے حق سن، اونا وچوں سر فہرست سید اسد اور حالیہ ہون دے وقت چ شوکت سیالوی خانوال والا اس مضموم کوشش کیتی انج دی کہ اعلی حضرت نو نعوذ باللہ ثابت کرے کہ آپ یہودی منصوبے تعلیم دے حق وچ نے، انگریزی تعلیم دے حق وچ نے. اس دی میں کیسٹ بھی سنی، اس جویں جویں ڈنڈی ماری ملتان شریف جیڑی جگہ تے میں اس دا رد کیتا ہے، اسے تھان تے یہودیت دے حامی ٹٹواں نے انہوں بلایا ہے کہ تاکہ ہن ساڈا وی نک رہ جاوے کسے پاسے، اے وی چلو کوئی نہ کوئی ڈراما تے رچا ہی جاوے گا. رد اندے کول کی ہونا سی، اندے پیو دادے اٹھ کے آون قبراں وچ، اندے چشتی دا رد نہیں ہو سکدا. اللہ تعالی دے کرم نال انہیں جو غلط ملت تاویلاں اللہ حضرت دے فتوے دیاں یا جویں کٹ وٹ کر کے بیان کیتا، او میں سارا سن لیا. ہن میرا فرض بندا سی بھئی اس موضوع دے اندر اعلی حضرت بریلوی دے حوالے نال میں پوری طرح بغیر کٹ وٹ چھپاون تو یا ایک دو فتوے سناون تو میں سارے فتوے آپ دے سنا چھوڑا. جتھے جتھے جلدائیں چاپ سرکار نے اس دے اتے گفتگو اور کلام فرمائی، میں او ساری جناب نو پیش کر کے تے اونو ہمیشہ آستے اس ملونڈے نو میں دفن کر چھوڑا. دفن تے ہو گئے سمجھو کہ میرے مناظرے آستے انہیں منیب الرحمن رویت حرام کمیٹی دا جڑا صدر ہے، چیئرمین سرفراز نیمی، ہاں جی سید اسد اشرف مراڑیاں والا گجراتیا، انہاں پنجا ستاں نو اس رلا رلایا ہے تے ساڈے سنگیاں نو کیتا سو فون تے دسیا سا کہ اساں کمیٹی تشکیل دتی ہے جیڑی چشتی نال گفتگو کرے گی. پر آکھیا سو میں آپ کراں گا مناظرہ تے اے سارے امدادی ہون گے. تے پھر سید اللہ صاحب جام صاحب بیٹھے نے نہ کیتا فون، انہاں نو آکھیا سو بھائی بقول انہاں دے کہ سید اسد مناظرہ کرے گا تے اسی سارے امداد کران گے. میں کہ اوئے انہاں دی شکست تے ذلت واسطے اینا ہی کافی ہے، موٹی دلیل دے طور تے کہ ایک واسطے سات پا کٹھے ہوندے ن، انہاں نو اے یقین ہے جے اساں ایک گئے دو گئے تین گئے چار گئے تے انہیں ناساں چنگیاں سیکڑیاں. اور تسی سمجھدار جے بھئی پیڑ دے اندر ایک پہلوان دے مقابلے سات جدو آون تے عوام تے فوراً سمجھ جائے گی کہ میاں اے سات کٹھے ہون تے کچھ کرن جو کہ ہیں اونج. الحمدللہ عمرہ اچ میرے نالوں ود، اشرف مراڑیاں والا میرے خیال کھانگڑی ہے، یہ سارے ود، لیکن اللہ تعالی دے فضل نال کیونکہ ناچیز نے فقرا دی سنگت صحبت تربیت حاصل کیتی، اس واسطے عمرے چو بھاوے ود نے پر عقلو پیدل نے، علم و فارغ نے. ناچیز دی عمر چھوٹی ہے پر سمجھ دین دی موٹی. میں تحدیث نعمت دے طور تے پیار کرنا، فخر تے نہیں. تو عزیزم اس کیسٹ دے اندر شوکے نے جیڑیاں کھچا ماریاں او تے ایک علیحدہ میں تبصرہ کرانگا، او دی کیسٹ دی ہر ہر گل تے. سید اللہ صاحب مینو انہا کل فون کیتا تے مینو آج دسیا ہے بھی مایا کے فون تے دسیا ہے انہوں بھی تو یہ بھی آکھیا سی کہ صحابہ کرام نے کدو سارے مفتی تیار کیتے سن، نبی پاک نے کدو سارے مفتی تیار کیتے سن، یہ تو آکھیا ہی. میں فون تے خود کیتا سی تے تو آکھیا ہی. اس آخیا یار جی میں آک بیٹھا تو یہ تو کل میں کفر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے میں کہ انشاءاللہ العزیز جی میرا شاگرد تینو کلمہ دوبارہ پڑھایا ہے نا تو میں بھی تینو کلمہ دوبارہ ہی پڑھاواں گا اور تینو ثابت ہو سی کہ میں کی کفر کیتی بیٹھا ہوں سامنے بیٹھنے جام صاحب سامنے بیٹھنے بقول انہ دے عزیزم انگریزی تعلیم یا انگریزی زبان اعلی حضرت بریلوی کی نظر میں انہیں دو جلدہ چکی ہیں سن فتاوی رضویہ دیا میرے کو کنیا ایک دو تین چار پانچ تے آپ دی ایک اور کتاب فتاوی الحرمین عربی دے اندر اے میرے خیال دے ہو سکتا ہے انہیں ویکھی نہ ہوئے جی ویکھی نہ ہوئے تو پڑھی نہ ہوئے جی پڑھی نہ ہوئے تو پڑھی ہوئے تو سمجھی نہ ہوئے وہ بھی میرے کول آلہ حضرت عظیم البرکت دی ساری فکر دا خلاصہ پہلو سمجھانا آپ دے نظریات دا خلاصہ سمجھانا پہلو سمجھا بھی چکے ہیں ایک موضوع دے اندر کہ انگریزی حرام کیوں ہے اس موضوع میں بیان کیتا سی لیکن مزید دہرانا وضاحت دے نال جہاں تک انگریزی تعلیم دی گل ہے اعلی حضرت عظیم البرکت حاشا وکلا کہ اس نو جائز آکھن آپ نے جگہ جگہ اس دی حرمت بلکہ کفر تک دے الفاظ بھی استعمال فرمائے نے انگریزی زبان دا مسئلہ زبان من حیث زبان آپ سرکار نے او حرام لے غیر ہی تے حرام لے آئے نہیں دا مسئلہ جڑا میں سمجھایا ہی اس نو حرام لے این لغیر ہی رکھا ہے تو مباح فی ذات ہی دے درجے چ رکھا ہے جویں باقی علماء دا فتویٰ ہے سی حرام لغیر ہی دا مطلب تو ان سمجھایا سی بھئی ایک حرام ہو ہوندا ہے جڑا بذات خود حرام ہوئے تے دوجا حرام ہو ہوندا ہے جڑا کسے بذات خود جائز ہوئے لیکن کسے حرام دا سبب تے ہیلا وسیلہ بن جاوے ذریعہ بنے تے تا حرام ہوئے اعلی حضرت نے انگلش نو اسے درجے چ رکھا ہے جن فتوے ہیں توجہ آپ سرکار دے وہ اینا دو جڑی ہن میں دو گلاں کر بیٹھا اسے دے آس پاس پہ کھمن بلکہ انگریزی زبان دے اندر گفتگو کرنا بغیر حاجت شرعیہ تو اعلی حضرت اس نو بھی مکروہ سمجھ دیں یعنی بھاویں انگلش زبان کسے ہور حرام دا ذریعہ نہ بھی ہوئے خالی اینو زبان تے بولنا نہ اعلی حضرت آپ پسند فرمایا ہے تے نہ اس دے اندر کلام کرن تے لفظ بولن دی آپ نے اجازت دیتی ہے اس نو مکروہ سمجھیا ہے اعلی حضرت بریلوی نے حتیٰ کہ اس حد تک کہ ایک سوال لکھیا گیا آپ ولے کہ فلاں دیوبندی مولوی نے آ مسئلہ لکھیا ہے اس نے مسئلے دے اندر لکھیا سی ترکی لفظ ترکی نو ترکی ترکی ملک نہیں ترکی ملک نو اس نے انگلش دے وچ استعمال کیتا تے لکھیا ترکی ترکی نو ترکی آخر نہیں انگلش اعلی حضرت امام اہل سنت نے اتنا بھی برداشت نہیں کیتا کہ ملہ نے منہ وچوں ترکی دا لفظ ترکی کیوں بدلیا ہے شوقے نو پتہ تے لگے نا شوقے نو کہ او کافی ملا ہور ہندے نے تے مصطفیٰ دے دین دے خادم ہور ہندے نے جو ہے نا او ہے او آپ آکھدا ہے میں خانے وال کے اوقاف کا مرکزی خطیب ہوں میں ملا نوانا ملا جی تو حکومت دی نوکری دے دباؤ دے تھلے میں اور جیڑا کسے دے دباؤ تھلے ہوئے ان دی گواہی شرع وچ قبول نہیں ہوندی بے ضمیر بغیرتا جدو شرع وچ دباؤ دے تھلے والے دی گواہی قبول نہیں کسے دنیا دے مسئلے وچ تو نبی دے دین دی گواہی کیویں دے سکنا جدو یہودی حکومتاں دے دباؤ دے تھلے پیا ہوئے ہاں ساڈی شرح دیا کتاباں وچ لکھے اگر کوئی کسے دے لالچ تے اس دے حق وچ گواہی نہیں دے سکدا اگر کسے دے دباؤ وچ اس دے حق وچ گواہی نہیں دے سکدا جڑا بے ایمان ہووے لالچ وچ پیسہ روپیہ کھانا مقصود ہووے اوقاف دا تے اوقاف وی حکومتاں کفر دیاں چٹیاں ننگیاں تے پھر ہووے دباؤ تھلے مت جناب جی میری ادھر نوکری جاوے تے میں نو چک کے اندر سٹ دیں لالچ بھی ہوے تے دباؤ بھی ہوے او بے ایمان حضور دے دین شریعت دے بارے کی گواہی دے گا کی مسئلہ دسے گا اونے بک بک کرنی ہے قرآن بدلنا ہے حدیث بدلنی آلہ حضرت دے فتوے دو چا دو چک کے تو انہاں نو گٹ وٹ کر کے گڑ بڑ کر کے لوکاں دے اگے ڈرامہ رچا کے اپنی سچائی ثابت کرن دی مضمون کوشش کرے گا الحمدللہ نہ چشتی او کافی ملا نہ کسے کتے بلے دے دباؤ تھلے اے صرف صرف اللہ رسول دے خوف تھلے ہے اور کسے دے دباؤ تھلے نہیں میں لکانا نہیں ہر فتویٰ کھول کے سنا چھڈنا ہن لفظ ترکی نو ترکی آلہ حضرت گوارا فتاوی رضویہ جلد نو نواں چھاپا صفحہ نمبر 507 جلد نو نواں چھاپا صفحہ نمبر 507 جدو اس دیوبندی ملا نے لفظ ترکی نو ترکی بولے یہ آپ دا ایک پورا رسالہ ہے جس دے اندر آپ سرکار گفتگو فرما رہے ہیں اس رسالے مبارک دا نام بریق المنار بے شموع المزار فتاوی رضویہ اچ ملحق آپ نے فرمایا اور جب ایسا نہیں تو بے محل محض سلطان ترکی کو بیتباع لہجہ نصارہ مکروہ لفظ ترکی سے تعبیر کر کے بلا وجہ سلطان اسلام کی عیب چینی کیا مصلحت ہوئی ملا نو آنکھ ختم دمال سمجھ کے پیتی جانا ہے تو کی سمجھے ہی چشتی لب نہیں لیندا اینا مطالعہ کوئی نہیں جیڑا آلہ حضرت بریلوی انگلیس دا لفظ ترکی تو ترکی بنے ترکی لفظ ترکی بنے انگلیس دا لفظ بنے آلہ حضرت تو انہوں فرماوے مکروہ ایک لفظ انگلیس دا برداشت نہیں پیا کر دا ساری انگلیس برداشت کر جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اور لطیفے دی گل اے وے کہ جڑی کیسے تو بڑی شوق اے اسے دے وچ اونے کئی تھاواں دے اوپر تاریخ ہند سے دس دیاں انگلش دے وچ استعمال کیتن 100 پتہ نہیں اس طرح دے لفظ او وچ بولدا رہیا میں خیال آ رہا توں دا تیرا بوتھا سیکدا کہ میں لفظ ترکی نو ٹرکی نہیں بولن دیندا تو وچ تقریر وچ انگلش بکی ہونا ہے سمجھ نہیں لگی نے اچھا اس تو علاوہ اور آلہ حضرت دے کول سوال گیا کہ لجپالا ایک مہر بنائیے کسے مہر مہر جان دے اتے انگلیش تھلے عربی یہ ٹھیک ہے جائز ہے کہ نہ جائز ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی سرکار نے فتاوا رضویہ 23 جلد کنی 23 نواں چھاپا صفحہ نمبر 391 چھاپا نواں اے مہر بنی کھڑی اتے انگلش تھلے لکھیا کھڑا نصر من اللہ و فتح قریب ایک اخبار سی صحیفہ روزانہ حیدرآباد دکن تو چھپدا سی انہاں نے اے مہر اخبار دی بنائی سی اعلی حضرت تو پوچھا گیا اے جائے کہ نہ جائے اعلی حضرت دا فتوی سنو لفظ با لفظ سنانا تے ملا ہوراں دی خوب خدمت فرمانا توجہ نال بولو سبحان اللہ تعظیم قرآن ایمان مسلم ہے جواب کیا ہوندا ہے تعظیم قرآن ایمان مسلم ہے اس کے لیے کسی خاص آیت و حدیث کی کیا حاجت وہ کیونکہ سوال والے لکھیا ہے کہ حضور قرآن حدیث نال ثبوت دیو کہ انگلش اتوں دے تھلو قرآن لکھن جائز ہے کہ نہیں فرمایا وہ قرآن دی تعلیم ہر مومن دا ایمان ہے دے تے آیت لبن دی لوڑ کیڑی ہے اور تعلیم و بے تعلیم میں بڑا دخل عرف کو ہے بڑا دخل تعلیم تے بے تعلیمی اچ عرف نوے کہ عوام الناس دے وچ جیڑا کم عزت دا سمجھا جائے گا اونوں عزت ہی سمجھا جائے گا جیڑی شاید جل جیڑا فیل بے تعظیم سمجھا جائے گا اس نوں تعظیم ہی سمجھا جانا ہے عوام الناس دی نگاہ وچ اُتوں رکھنا کسے شے نوں تے تھلے رکھنا کسے شے نوں اے عوام دے عرف تے نگاہ دے اندر عزت سمجھی جائے گی اُتلے دی بےعزتی سمجھی جائے گی تھلے والے دی لہذا ہر مومن سمجھ دے کہ قرآن نال جا معاملہ جائز نہیں کہ کوئی زبان اُتے ہوئے تے قرآن تھلے ہوئے نا نا قرآن اُتے ہوئے ہر شے تھلے ہوئے ہر مومن دا دل چاہندا ہے اگے کی لکھ دوں فرمایا انگریزی چینی جاپانی جرمنی لاتینی جو زبان غیر اسلامی ہو ایدہ مطلب ہے ہر زبان اسلامی نہیں یہ سب غیر اسلامی جسے اسلام نے فارسی اور اردو کی طرح اپنا خادم نہ کر لیا کیا مطلب اردو تے فارسی او زبان ہے جس زبان نو اسلام اپنی خدمت واسطے پسند کیتا ہے کیوں بھائی آکھے اللہ دے ولی جو اسی زبان وچ بول دے رہن کلام لکھ دے رہن اپنی کتاباں لکھ دے رہن ان زبانوں کے علاوہ جس کی وہ زبان نہ ہو اسے بلا ضرورت اس میں کلام نہ چاہیے توجہ نہیں فرمائی جے دی زبان نہیں چینی انگریزی جاپانی لاتینی وغیرہ وغیرہ اسلام نے جنہ زبانہ نو اپنی خدمت آستے پسند کیتا ہے اردو فارسی اینا تو علاوہ باقی زبانہ جے بندے دی اپنی نہیں ضرورت تو بغیر اس زبان اچ کلام کیوں اگے لکھ سنو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم ورتانت الاعاجم رواہ البیہقی عجمی لوگوں کی زبانیں بولنے سے بچو امام بیہقی نے اس کو روایت کیا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُورَثُ النِّفَاقَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ الْمُسْتَدْرَكِ کیونکہ یہ چیز یعنی بلا حاجت دنیا زبانہ وچ گفتگو کرنی ہی منافقت پیدا کر دیتی ہے وہ شوقیا وہ منافقا تو تے اعلی حضرت تے حدیث دی روشنی منافق ہے تو جو پیا ون ون تے ہنڈرڈ دے پیو دے کیا سنانا ہے کیا تیرے اگے انگلش دان بیٹھے نے تینوں کیڑی حاجت پئی سی کیڑی ضرورت شریف تیرے سامنے وا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی زبانوں میں گفتگو کرنا بلا ضرورت شرعی منافقت پیدا کرتی ہے یہ پیدا کر دی میں تے آکھاں گا ایمان نال یہ اعلیٰ حضرت دی کرامت بھی ہے تے بیان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی تصدیق سامنے جا کہ جڑے جڑے پڑھ دے گئے منافق بن دے گئے بڑے پئی دنیا بڑی پئی دنیا منافق سامنے ویکھ لے سب تو بڑے منافق انج نے جو حضور سرکار دے دین دے مخالف بن گئے سامنے آئی پئی کو سمجھ آئے لگے کوئی نہ اچھا جیڑی اس فتاوی رضویہ دی تخریج کیتی ہے حدیثاں دے حوالے تھلے لکھے نے جامعہ نظامیہ آ رہے ہیں او جنہوں میں ظلمانی آنے آتا انہوں نے گصہ لگتا ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے جڑا فرمایا اجمی لوگوں کی زبانیں بولنے سے بچو اس روایت دا حوالہ مصنف عبد الرزاق باب الصلاۃ فی البیعت حدیث نمبر 411 المکتب الاسلامی بیروت جلد ایک صفحہ نمبر 411 امام بریلوی نے حوالہ بیہقی دا دتا سی اینا سونے تے سہاگا اپنے رگڑے آستے ہور چا چڑھایا ہے کہ ایک حدیث دی کتاب ہور دا بھی حوالہ نال چلایا ہے چلو اللہ مدد کرن تے آوے ساڈی تے ایویں ہوندا ہے مول کہ مخالف دا مکالا ہوندے ہاتھ وچ ہوے سواد پھر ہے نا ایاکم برتانت العاجم اپنے آپ کو اجمی بولیوں اجمی لوگاں دیاں بولیاں تو بچایا جے یہ کون فرماندے سن سونا عمر بن خطاب اعلی حضرت دا فتویٰ جے ملا لکا بیٹھا وے تے حضرت عمر دا کیویں لکاوے گا کیوں بھائی پر بابا جن دے تے نفس غالب ہوئے وہ قرآن پی جاندا ہے عمر کی گل ان دے نگاہ وچ کی شے نے ہاں جدو نفس بندے تے چڑھیا ہوئے نا سور بن جاندا ہے بندہ انھا بن جاندا ہے انھا قرآن حدیث پی جاندا ہے عمر دی گل دے اگے کی پر ساڈا ایمان ہے میرے نبی دے صحابی دا ہر فرمان ساڈے اکھاں دا نور ہے سمجھ نہیں لگی اسا جدید دور تے ٹوٹاں دے لفظ بول کے نبی دے صحابہ دے راہ تو ہٹنا نہیں گوارا کر دے اسا نے لعنت بھیج جدت نو اسا نبی دی قدامت آری گل جڑی سونے نبی دے یارا کیتی ہونی ہے سانو وہی پسند ہو سی ساڈا وہی ایمان ہے پتہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں کنا تے واگا سٹنا جی کہ پھر مفتی پانچ کی سور لن رل کے تے اگے رکھن تے گل توڑن سوال پھر کیویں توڑن توڑن دا مطلب اے وے کہ وہ ثابت کرن چشتی غلط بولیا اعلی حضرت نے نہیں لکھیا میں مجرم ٹھیک ہے نا تے جے اعلی حضرت دی صحیح گل میں تانوں سنا رہا تے انہاں نوں وی صحیح ثابت ہو جاوے تے ظالماں نوں ایہی آکھاں گا مرو توبہ کر لو چنگے رہو گے جے ایک گل پچھوں کلمہ پڑھ لے تے ساری گلاں پچھوں پڑھ لے توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نہ قرآن عظیم کا اس سے ملانا کہ زم شرعن و عقلن و عرفن مجانست ہے لہذا علماء کرام نے زمخشری معتزلی کا تفسیر میں بعض ابیات حزل مذاق دے شیر قرآن دی تفسیر زمخشری دا ملاون علماء پسند نہیں فرمایا انہاں فرمایا کیوں جو ادھر اللہ دا کلام ہوئے ادھر مذاق دا شیر وچ لکھا کھڑا ہوئے توجہ نہیں فرمائی سخت مذموم و معیوب و خلاف ادب جانا امام علامہ برہان الدین حیدر بن ہلوی تلمیذ علامہ تفتادانی پھر فاضل شمس الدین اصبہانی اپنی تفسیر جامع بین القبیر والکشاف میں کشاف کے محاسن لکھ کر فرماتے ہیں اگے انہوں نے لکھے نال اعلی حضرت ایک ادب دی گل حوالے دے طور تے لے آندی کہ نبی پاک سرکار دی مہر مبارک جڑی تھی نا جڑی آپ خط مبارک لکھوا کے مہر اتے لاندے سن اس مہر شریف تے لکھیا سی محمد الرسول اللہ کیا لکھیا سی تے لکھیا کس رنگ سی محمد الرسول اللہ پڑھن وچ محمد پہلے رسول بعد اللہ اس تو بعد لفظ مبارک لیکن نبی سونا کس طرح مہر تے لکھوایا تھی اللہ اتو رسول لفظ اس تو تھلے محمد لفظ اس تو ہی تھلے آ نقشہ ویسے آج کل یہ نقشہ موٹا جا گول جا محمد رسول اللہ گول جا عام مسجداں وچ بھی چھپ کے لگیا کھڑا ہوندا ہے اسے پڑھ لو آ ویکھو اللہ پہلا رسول بعد وچ محمد اس تو تھلے اس طرح دی آقا نام دی مہر سی کیا مطلب بھاویں پڑھن وچ محمد لفظ پہلا ہے رسول بعد وچ لفظ اللہ اس تو بعد وچ پر سونے نبی ادب سکھایا ہے اللہ دا مقام پہلا ہے لہذا اللہ دا لفظ پہلا ہوئے پھر رسول صفاتی نام وہ بعد وچ ہوئے پھر محمد سرکار دا ذاتی نام یہ اس تو بھی بعد وچ ہوئے ہن میں باقی اس تو بعد ایک ہور گل سنانا اعلی حضرت فتاویاں وچ پوری تفصیل تحقیق تشریف فرمائی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اندیاں حدیثاں جنہ وچ علم فرض آیا ہے علم فرض دا حکم آیا ہے اعلی حضرت نے تفصیل نال وضاحت نال بیان فرمایا ہے بالخصوص فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 دے اندر کہ او علم کیڑا ہے جڑا فرض عین ہے ہر مرد مسلمان ہر عورت مسلمان تے فرض ہے او کیڑا علم ہے آپ نے پوری وضاحت نال دسیا ہے او علم دین دا او حصہ ہے علم دین دا او حصہ ہے بندہ جس وال محتاج ہے فرض عین ہوئی ہے اس تو علاوہ دوسرے او علم جڑے قرآن حدیث نو سمجھن واسطے امداد دین دل جتنی حدیثاں علم دی فضیلت دی آئی ہیں ثواب تے اجر دی آئی ہیں اگر کوئی بندہ او علم پڑھے تے خالی مقصد او نہ ہوئے اصل مقصد قرآن حدیث دی خدمت ہوئے تے پھر قرآن حدیث بھی پورے پڑھے تے او خادم علم بھی نال حاصل کرے اونو فضیلت آلے ثواب آلے او احادیث مبارکہ او بھی اپنے اندر شامل کر لے پھر تو او بندہ اجر و ثواب پاوے گا فضیلت اونو حاصل ہو سی لیکن آپ نے وضاحت نال فرمائیے کہ کوئی زبان دوسری توجہ کوئی زبان دوسری تے دوسرے او فن جڑے قرآن حدیث وچ کوئی معاملت نہیں دیندے جے میں انگلش وچ رکھی تے باقی دے فن آپ نے فرمایا او نہ فرضیت وچ داخل نے نہ فضیلت والیاں حدیثاں وچ داخل نے انہاں نو داخل کرن والا نیچری خبیث ہے خباثت دا کردا سر سید نیچری سی نیچریاں دا بلکہ پیر سی نیچری اس فرقے نو آکھ دن جیڑا سمجھے جہان خدا نال نہیں نیچر تے طبیعت نال پیا چلنا ہے رب نال نہیں پیا چلنا ہاں جی تے نبیاں دے معجزے نہ مننے او ہندے نے نیچری اس نیچر فرقے دا موڈو سر سور سی جنوں اعلی حضرت فتویاں وچ پیرے نیچر آکھیا ہے آپ فرماندے نے حدیثاں نوں سکول والے پاسے لاؤ نیچری خبیثاں دا کم ہے اعلی حضرت دا فتویٰ سن تے مفتیاں دا رگڑا نکل جاوے فتاوى الحرمین برجف ندوۃ المین عربی فتویٰ ترکی دا چھپیا تمام مکے تے مدینے دے اس وقت دے شافعی حنبلی مالکی حنفی عالم مشائخاں دے اُتے دستخط تقریراں نال تصدیق تے تحسین دے بیانات قلم بند ہوئے کھڑن اے سارے دے سارے آخرت ہر کسے عالم تے شیخ دے دستخط تے بیان موجود ہیں آپ نے فتوے لکھے سن مہراں انہاں لائیاں سن اے اوہی فتوے دی کتاب ہے جیدہ سید اسد دے اگے میں ذکر کیتا سی تے آندہ میں تے کدی نہیں ویکھی میں کہا جی جیڑی تو نہیں ویکھی وہ میرے کول ہے او تھوں شک پہ گیا سی بھئی یہ کوئی ہور نہیں یہ چشتی آپ ہی ہونا ہے جیڑی میرے کول کوئی نہیں میں مناظر بنیا پھرنا تے میں ویکھی بھی نہیں میں کہا تو ویکھیا بنے وہی تو کی ویکھنا ہی تو پروفیسر ہے تینوں کی پتا فتویٰ کی ہوتا ہے سید اسد میرے سامنے ادھا صفحہ عبارت دا نہیں پڑھ سکدا اے تے جدوں ایتھے آون گے تے پیچے پین گے پھر ویکھیں اور سنو یا شوقہ پڑھے گا یا سیدہ انہاں دوواں نوں میں آکھنا ہے تساں کلے پڑھنا ہے تے میں دوجے نوں عبارت پڑھن وچ امداد نہیں کرن دینی گلاں وچ بھاویں پکر عربی تو انو کلے میرے اگے پڑھنی پڑھنی ہے جو میں ایک ایک سطر چورے میں چلن میں آیا تو موڑا کی اللہ نے فضل اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اور اے بڑا نہیں اللہ سونے دے پاک فضل دوتے کرم دوتے میں نگاہ رکھ کے پہ گل کرنا اور میں تے شوقے دے تقریبا تقریر دے وچوں 25 لفظ پھڑے نے جڑے سیدھے او چٹے ننگے غلط بولدا ہے سلسلہ دا لفظ بولدا ہے سلسلہ میں کہ کیوں تینوں سلسل بول لگی میرے کو لغت دیاں او کتاباں جڑیاں اس ویکھیاں وی نہ ہون اللہ دے فضل اللہ قرآن دیا آخری دو سورتاں قرآن مجید دیا آخری دو سورتاں نو آکھیا جاندہ ہے معوذتین وادی ویر نال او آکھ دا ہے معوذتین وہ بھی میں لکھ لیا ہے او میں آکھا باقی چھڑو اے نو تو درود ہی سدھا نہیں ہوتا درود شریف پڑھ دا نا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او میں آکھا مرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا نام تو سدھا لینا مبارک اور ان کی پتا کی بننا کی اور نہیں اس چیز دا احساس نہیں آلے آؤن میں بھی جڑیاں شرطہ رکھی کھڑا نا جڑیاں شرطہ میں آج لکھاواں گا دساں گا بھی شرطہ کی نے وہ نہ شرطہ تے گفتگو کرنی ہے میں بھی شرطہ لکھواونی ہیں ہاں وہ شرطہ میں دسیاں میں لکھواواں گا کہ پہلے نمبر دے تواڈی شکست تواڈے سارے حامیاں دی شکست ہو سی لکھو ایتھے دوسرے نمبر تے جدو شکست کھاؤ گے جویں مدرسہ میں بند کیتا ہے تانوں اپنے سارے مدرسے ایویں بند کرنے پڑن گے تیسرے نمبر تے جدو تساں شکست کھادی جویں تقریرا میں کرنا تانوں ایہو ہی کرنیاں پڑن گیاں پہلی نیاں چھٹیاں آپ اور توانو قوم اگے اعلان کرنا پینا ہے اتھا این سال مکالم لے قوم نال دگے بازی کیتی لعنت بوتھے تے ملیے سانو ہن چشتی تو حقیقت دی خبر ہوئی ہے لوگو اسا پہلے اپنے آپ دی ساری زندگی تو توبہ کرنے آ نوے مسلمان ہونے آ اے شرطاں لکھنیاں پین گیاں فقیر تا مناظرے واسطے حاضر ہوسی ورنہ ایویں پچ پچ تے کھچ کھچ چشتی نو کرنا نہیں آوندی میں ہمیشہ واسطے بند کر سکاں اور آلہ حضرت دا سنو فتوہ عربی دا آلہ حضرت دا نہیں خالی ان سمجھو سارے مکہ مدینے دے تمام اس وقت دے امامات عالمانا الخامسۃ والعشرون پچیسواں فتوہ انشد منشد منہم ان آیت قرب ابنی علما و آیت قل هل یستوی الذین لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وحديث اطلب العلم ولو كان بالصين لا يختص بعلوم الدين والمشركين وتعلم اللسان الانكليزي وغيره والا لما كان لذكر الصين معنى فان العربيه لم تكن ثم وانما على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم لسان الصين سبحان الله ايه سوال ہے کہ کسی گانے والے نے ان میں سے گانا گایا کسے راگ الاپیا کہ قر رب زدنی علما فرما دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے اے آیت اور آیت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون والذین لا یعلمون فرما دیجئے اے محبوب کیا برابر ہیں علم والے اور بے علم اے آیت اور حدیث اطلب العلم ولو کان بسقین علم حاصل کرو تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو ویسے اے ترجمہ عام جڑا ہے او میں سنانا پیا ورنہ حدیث مبارک دے صحیح قانونی ترجمے دے مطابق انج آکھنا پینا ہے کیونکہ آلوتے آکھڑا ہے تعریف دا ہون آکھنا پینا ہے خاص علم حاصل کرو چاہے چیر میں خاص علم آل دے نال خاص بندہ ہے آل علم دے نال خاص علم بندہ ہے چاہے چیر میں خاص علم آل دے نال خاص بندہ ہے آل علم دے نال خاص علم بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے آیاتاں تے حدیثاں نہیں خاص دین دے علم دے نال بلکہ شامل نے مسلمان مسلمانہ دے علمانو نصارہ دے علمانو انگریزان دے والمشرکینہ مشرکان دے علمانو اور زبان انگریزی وغیرہ دے سکھلنو سب نوے حدیثاں تے آیاتا شامل ہیں ورنہ چین دے لفظ دے ذکر کرن دا مانا پھر کیوں ہوئے گا عربی ہوتے ہیں نیسی نبی پاک یہی مراد لیا ہے آلہ حضرت سوال دا جواب کے میں دن دن اعلی حضرت فرماتے ہیں حالا تفسیر للقرآن العظیم بالرأی السقیم و افتراء علی النبی العظیم علیہ وعلا آلہ الصلاة والتسلیم وما ہے الا نزغة خبیثة نیشریہ آپ فرماندے نے آیاتاں دی اے تفسیر کرنی اے اپنی بیمار سوچ دے نال قرآن نو بدلنا توجہ نہیں فرمائی رائے سقیم بیمار تے موزی تے بھیری سوچ والے اپنی سوچ نال قرآن دا معنی کیتے ہوندے نے بھیری سوچ نال نبی عظیم دے اُتے افتراء تے بہتان بلی آوندن اوئے یہ فتوے کدھر گئے وما ہے الا نزغۃ خبیثۃ نشریہ فرمایا اے خبیث نیچری ہوج جی ہوج نہیں ماری دی کسی دی وکھی اچ تے اون دی چیخ نکل دی اے اعلی حضرت فرماندے نا اے لگد اے سر سور دی ہوج وجدی اے اینا سوراں دے وکھی اچ تے چیخ کے تبا با کر کے تے حدیث قرآن نو بدلی آوندے نوں فرمایا اے مانا نہیں مانا وہی ہے نا ان حدیث اور آیات کا جو ہم نے اپنے فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے توجہ نال بول ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ اس دا مطلب اے نکلیا جتھے اے آیات لکھیاں ویکھے سکولاں تے جسم اللہ دے منہ وچوں سنے المافر کرو چاہے چین جانا بڑے لحاظ انگلش فلاں فلاں سمجھ لے او نیچری خلیر او قرآن جھوٹ قرآن دے مانے تفسیراں غلط کیتی کھلے نبی پاک تے بیان انج کر کے تے جھوٹ تے افتراء تے بہتان بننی کھلے نبی تے بہتان بننا لے جھوٹ بولن لے نا ٹھکانا جہنم ہے سونے نبی نے فرمایا من کالا بیالی یمتاہم میدن فلیت بہوا مقادہو من النار جیڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد تے جھوٹ بولے گا اوہدا ٹھکانا جہنم ہے اللہ اللہ فرمائیں دل جلائیں حدیثاں تے آیا تانو سکولاں تے لاوے گا انگلش تے لاوے گا او دا ٹھیک او جناب بہتان پہ بن دے نبی پاک سرکار دے اوتے معلوم ہویا شوکا میرا سی ہوے بھاوے جڑے بردی ہون جڑے جڑے بے ایمان سورے نال لائی اون دے آیا تانو ادھر او نبی پاک دے بہتان بن کے اعلی حضرت دے فتوی دے مطابق سیدھے جہنم نو پہ جاندے نے توجہ نال بولو سبحان اللہ اگے چلا ایک تحقیق سنو میری جو میں اعلی حضرت دے فتاوی تو اخذ کیتی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ جو فتاوی لکھے نے نا اس انگریزی تعلیم زبان دے متعلق آپ جو کچھ اس وقت دا نصاب ہے سی سکولاں دا اس دا ذاتی مطالعہ نہیں کیتا مطالعہ تو بغیر جو لوگ بیان کر دے سن یا جو حالات آپ ویکھ دے سن باہر صرف اس تو فتوے لکھے نے جے اعلی حضرت نصابی کتاباں دا مطالعہ کر لیں دے پھر آپ دے فتوے اور سخت ہونے سن کیونکہ اعلی حضرت ایک دن خود بھی سکول نہیں گئے تے نہ کسے سامنے نصاب لے آ کے رکھا ہے اس دی دلیل اعلی حضرت دے فتوی وچ کڈنا فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کنا جلد نمبر 14 آپ دا رسالہ مبارکہ المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ سورۃ ممتحنہ دی آیت پاک دی تفسیر اس دے متعلق مباحث اٹھن والیاں غلط فہمیاں دے رالے اعلی حضرت نے اس مبارک رسالے کتاب وچ بیان فرمائے گل سمجھ آئی کوئی نہ اچھا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 418 تو بعد یہ رسالہ شروع پیا ہوندا ہے تے پھر لگا پیا جاندا ہے بڑا مفصل متول تے بڑا زخیم رسالہ ہے آپ دا ہے اس رسالے دے اندر پہلا سوال مولوی حاکم علی صاحب بی اے حنفی نقشبندی مجددی پروفیسر سائے اسلامیہ کالج لاہور اس وقت دا ان دا سوال ہے. سوال کی لکھیا گیا سی کہ حضرت جی یہ دسو بھئی انگریزاں نال ایک موالات, موالات جدا مانا ہے دوستی, دوسرا معاملت جدا مانا ہے کام کاروبار کرنا ہونا نال, اے دو میں اینا دے بارے دسو اے غلط نے صحیح نے, دوستی تو انہاں نال حرام ہے کیا معاملت بھی جائز ہے کہ حرام ہے. اس وقت ایک تحریک اٹھی سی ترک موالات دیوبندیاں دی طرفوں, نہ رکھیا گیا سی کہ دوستی انگریزاں نال نہ ہوئے, تے اعلان ایک کرایا گیا سی کہ انگریزاں دی کوئی شے بھی استعمال نہ کیتی جاوے کلی طور تے جو بن کے آندی ہے, توجہ دیوبندیاں دی طرفوں. لیکن کیتا کی گیا ادرو ادرو انگریزاں نال مخالفت تے ہندوؤں نال دوستی دیوبندیاں نے, تے دوستی وی انج کہ مسجداں وچ ہندوؤں نو کھتریاں نو لیا کے دیوبندیاں نے ممبراں تے تقریر کرائی ممبراں دے اُتے تقریر کرائی, انہاں نو آکھیا ساڈا دین اسلام تواڈے ہندوؤں دے مذہب تے قربان, اس طرح دے پتہ نہیں کی کفر کرائے بکوائے. ادھر انگریزاں نال کوئی دنیا دی شے بھی استعمال نہ کرو تے ان ترک ہوئے, تے ایک کافر نال ان مخالفت تے دوجا تھڈو مسیح تے لگا آوے. ہن ظاہر ہے یہ معاملہ سراسر غلط سی. اعلی حضرت تدیم البرکت دے کول سوال لکھیا گیا, آپ نے فرمایا موالات دوستی حرام ہے, معاملت جائے گے. ادھروں پھر رگڑے پٹے بھی انگریزاں نال مخالفت تے ہندوؤں نال دوستی, ایک ہی چکر ہے. اسانوں تے قرآن ہر کافر دی دوستی تو روک دیں. اچھا اے سوال دا جواب گیا, اے خلاصہ سمجھایا, سمجھ آ گئی نہیں؟ اے سوال دا جواب لاہور آ گیا. ہن اس تو بعد پھر سوال لکھیا گیا چودھری عزیز الرحمان صاحب بی اے سابق ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول لائل پور فیصل آباد. سوال اندی طرف لکھیا گیا, سوال اچ کی سی, سوال اچ لکھیا کہ حضرت جی تساں جڑا جواب لکھیا ہے نا, اس جواب دے اندر حاکم علی نے سوال اچ ڈنڈی ماری پوری, تواڈے اگے وضاحت نہیں کیتی, اس نے وضاحت نہیں کیتی اور جناب ان دے سوال دے مطابق جواب تے دے چھڈیا ہے. اگر ان دا سوال پورا ہوندا تسی وی جواب پورا دیندے. لہذا اصل سوال ان جے جڑا میں پہ لکھنا کہ سکولاں دی اتھوں دی حالت کی ہے, جڑے انگریز کھولے ہوئے ہیں یا کھول کے دے رہے ہیں یا جنہاں وچ امداد دے رہے ہیں. میں سوال پورا پہ لکھنا, ہوں ہیڈ ماسٹر ہائی سکول لال پور دا سوال پہ لکھ دے, آلہ حضرت جواب پہ دین دین. سمجھ آ رہی نے کوئی نا؟ وہ سوال اچ کی لکھ دے, حالات حاضرہ حضور پر بخوبی روشن ہے اور کچھ تھوڑے سے میں نے اوپر بیان کیے ہیں. کیا مسلمانوں کا بھرتی ہو کر فوج میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور غلام بنانے کے لیے جانا اور دوسرے کلرکوں کا ان کی امداد کے لیے عراق و عرب و شام وغیرہ میں ملازم گوا گورنمنٹ ہو کر جانا جائز ہے؟ یہ ہوں عزیز الرحمان بی اے پہ لکھ رہے ہیڈ ماسٹر سکول دا لائل پور دا, کہ انگریزوں کی فوج بھرتی ہونا جائز ہے. انگریز بھرتی کر کے کسی نے عرب بھیجن عراق بھیجن منشی اپنا بنا کے منشی جائز ہے؟ اگر جانا جائز نہیں تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں, کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موجودہ وقت کھینچ تان کر کفار سے تعلق رکھنے اور ان کی اعانت کرنے کا جواز ثابت کرنے کا نہیں ہے, بلکہ سینہ سپر ہو کر بے خوف و خطر لوگوں کو صراط مستقیم بتانے کا ہے. حضور نے جواب جو لکھا ہے کہ الحاق اور اخذ امداد جائز ہے، اگر یعنی کہ مدرسے دا الحاق اے جائز اور امداد لینی جائز، اے جڑا تساں لکھیا ہے اگر کسی امر خلاف اسلام و مخالفت شریعت سے مشروط نہ ہو۔ اعلی حضرت نے لکھیا سی حاکم علی دے جواب وچ کہ مدرسے دا الحاق یونیورسٹی دے نال، توجہ، مدرسے اور مدرسے واسطے امداد اگر کسے شرط نال مشروط نہ ہوئے تے مڑ جا جائز بننی ہے، تے اور نے لکھیا ہے حضرت تساں اے لکھیا ہے کہ مشروط ہے جائز، بغیر شرطوں جائز نہیں۔ عالی جاہا گورنمنٹ جو امداد اسکولوں اور کالجوں کو دیتی ہے وہ خاص اغراض کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ حضور کو سب حال روشن ہوگا، لیکن اگر اس بارے میں ناواقفیت ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو امداد میں اس قسم کی شرط ضرور ہوتی ہے کہ کالج کا پرنسپل اور ایک دو پروفیسر انگریز ہوں، دوسرے مقررہ کورس پڑھائے جائیں تا انگریز امداد دیندا ہے۔ جن میں اکثر دیکھا گیا ہے ہیڈ ماسٹر اس وقت دا پہ آخدا ہے کہ انہاں کورس جتنے ہیں انہاں کورساں وچ ویکھیا جاندا ہے کہ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں۔ وہ شیخ نبھانی دے بیان سی تو انہوں سنایا سی، بلکہ بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں شیخ نبھانی دی کتاب چو بھی سنایا سی، حتی یتجاوزون الی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتابوں میں انگریز گستاخیاں لکھ دے کران دن جیڑیاں تجاوز کر جاندی ہیں نبی دی ذات دی تک، اتھے تک گستاخیاں نہ دیاں پہنچ دیاں۔ تیسرے، دینی تعلیم لازمی نہیں، یہ دا مطلب ہے ہیڈ ماسٹر گلہ بالکل صحیح پہ لکھنا ہے، کیوں ہے بولو بولو، بھاوے ویچران دا سی پر گل صحیح پہ لکھنا ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اختیاری ہے نا، لیکن جہاں دینی تعلیم پڑھائی جائے خاص وقت سے زیادہ نہ دیا جائے، کیونکہ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے 4 گھنٹے وقت ضرور خرچ ہو، اگر 4 گھنٹے سے کم ہوگا تو امداد نہیں ملے گی، پھر جو استاد دینیات پڑھائے گا اس کو امداد نہیں دی جائے گی۔ باقی اسلامیات والے دا شرط ایویں ہوندا نا، دین تو اتھے ہوندا نہیں، اسلامیات تو سوال لکھنا لفظ اندے پہ بولدا ہے، ہوندے تے اسلامیات دے 2-4 صورتاں تے آیاتاں تے مسئلے، تے جنرل ریا ساڈا اسلامی ہیرو بادشاہ سی، ہاں جنرل ریا کھانا دجال، انہیں مسجد مکتب سکول کھولے تھے نا، 250 روپیہ تنخواہ رکھی سی تے حالے تک بھی چل دی پیئے، جڑے مسجد مکتب سکول دا استاد ہوندا سی قرآن دیا 2-4 سورتاں پڑھاون والا اون دی تنخواہ کنی تھی؟ ٹھیک، چلو شکر ہے، یہ گل پرانی نہیں، مطلب ہون دا مکالا بھی ایویں دا ہی، گل میں کیوں بیان کیتی ہے اے نہ سمجھی کہ اس لے میں سی ہون بھی۔ اچھا، پھر فلاں فلاں مضمون ضرور طالب علم کو لینے چاہیے ورنہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پھر ڈرل شو جان دو، ڈرل شو کیڑا ہوندا ہے؟ کوئی سکول ڈرل شو ہوندا ہے؟ ڈرل وغیرہ، اور کھیلوں کی طرف دیکھو جن میں ہر ایک طالب علم کو حصہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل جو ڈرل سکھائی جا رہی ہے اس میں عجیب مخرب اخلاق باتیں کی جا رہی ہیں. امداد لینے اور الحاق یونیورسٹی سے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہی ڈرل تمام سکولوں میں کرائی جائے. کھیلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عجب بے پردہ لباس پہنایا جاتا ہے. فٹ بال اور ہاکی میں جو نکر پہنے جاتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تک ننگا رکھتے ہیں. غرض کیا عرض کروں اسی الحاق کو امداد کی خاطر. اچھا اس ویلے دا ماسٹر اینی گل بھی برداشت نہیں پیا کرتا کہ ٹخنے تو ہوں تو رنا کچھیاں پائی پھر دیا. ہاں ہوں والی گل ہوں تو یہ سوال لکھنا آلہ حضرت نو کہ سرکار ہوں تو رنا بھی کچھیاں چن تو ایمان نال دس آلہ حضرت کا فتوا کی آنا سی اچھا غر لے کیا عرض کروں اسی الحاق امداد کی خاطر. معلمین متعلمین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن شریف و دینیات کا جو گھنٹہ رکھا ہوا ہے اس میں بھی انگریزی ہی کا سبق یاد کرو کرا دوں کیونکہ انسپکٹر نے انگریزی تو سننی ہے قرآن شریف تو نہیں سننا. ہوں بھی ہے جماعتوں میں جو ترقی دی جاتی ہے اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ انگریزی لڑکا جانتا ہے یا نہیں. قرآن شریف کا ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہوں نماز کا ایک حرف نہ جانتا ہوں لیکن دسویں اور ایسے اور بی اے پاس کرتا چلا جائے گا. بلکہ آؤ درویش بیٹھا جامعہ نظامیہ دا انہوں نے پوچھو جڑا ملوندیا مدرسے کا ہونے والا نہیں تھا ہوگی قرآن دے نمبر جن ہون حدیث دے نمبر جن ہون فقہ دے نمبر جن ہون اگر انگلش دے نمبر تھوڑے نے تو سارے فیل. اٹھ کھلو پتر اٹھ کھلو یہاں مدرسہ آپ چھٹ دیتا ہے چشتی کی تقریر سن دیا تا نام کی ہے امتیاز احمد کتوں کے رہنے والے ہو نارو وال نہ نظامیہ پڑھتے سو میری تقریر سنیا جو اتے سنیا اتے ویخیا شوقا اسے مدرسے کا پڑیا حوصلہ کر پتر چشتی انج جڑا وچ بیٹھے جو اگوں جڑا جمنی نا ملوڈیاں ہاتھ چ جنت ہوں انہیں انگریزی ملوڈیا سورا نے آخر سی جڑا انگلش پاس کرے گا جنتوں کے واسطے حلال ہے دوجے واسطے حرام ہے. بھاویں قرآن پڑھے بھاویں امام غزالی جی کا عالم ہوئے بھاویں حضرت بلال ہوئے پہلو پوچھ دے بلال انگلش آئی ٹھیک آ کے حضرت بلال لطر لا کے بوتھے دے ٹھوک دے کتی دیا پترا تیرے پیو دی جنت ہے رب سونے دی جنت ہے رب سونے دی جنت میں انگلش نال کی تعلق ہے. لاکھ دی لعنت بھیجو تھوک دے حساب نال مناظرے انگریزی دی طرفوں مناظرے کروانے کروانا کروانا ملوانے تے تھوک دے حساب تے لال تریدا انگلش والے پاس کنے جانا پہلے ماں اپنے پیو دے تے ماں دی منجی دے تھلے ڈنگورا دے پھر تیرے مدرسے چ کی ہویا پیا. میں تینوں کتھوں کتھوں نپاں گا تہنوں کی پتا مڑ اللہ سونے دے فضل نال میں چشتیاں دا پانی نہیں پیتا جے چشتی دے سامنے کوئی آ کے اڑ جاوے میں مڑ چشتیاں دا تے نہ ہویا. ہاں تینوں کی پتا ناچیز دی کنڈ دے اتنے میرے علی دا ہاتھ ہے بابے فرید دا ہاتھ ہے آلہ حضرت بریلوی دا ہاتھ ہے قسم خدا دی کر کے ایویں تے نہیں لگا پھر دا کلا ہاتھ نہ ہوندا کتھوں بچدا میرے ایک شیخ دا ہاتھ سارے ولیاں دا ہاتھ ہے قسم خدا دی کر کے. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah بول سبحان اللہ سجنا سد کے جاواں آلہ حضرت امام اہل سنت ہوں اگوں جواب جدو لکھے جواب لکھ دیو آلہ حضرت بریلوی سرکار مدارس مدارس کے اقسام اور ان میں امداد لینے کے احکام بیان کردیا نمبر ایک پہ لکھ رہے ہیں دس محرم 1329 ہجری کو بنارس کچی باغ سے یہ سوال آیا مدرسہ اسلامیہ جس میں 25 سال سے گورنمنٹ سے امداد ماہوار 100 روپیہ مقرر ہے جس میں کتب فقہ و احادیث و قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ممبران خلافت کمیٹی نے تجویز کیا کہ امداد نہ لینا چاہیے بس استفسار ہے کہ یہ امداد لینا جائز ہے یا نہیں مدرسہ حالہ میں سوا تعلیم دینیات کے ایک حرف کسی غیر ملت و غیر زبان کی تعلیم نہیں ہوتی فقط اے سوال اعلی حضرت مسٹر عزیز الرحمان بی اے والے جواب لکھ دیو ادو سوال دا جواب پہ دیں آخر جرا تو میرے تے سوال کیتے میں جواب ایویں دے چھڈنا وا ایویں دے چھڈنا وا آخر سن میں میرے کول بنارس تو سوال آیا سی کچی باغ والوں ہاں جی کچی باغ محل ہے کہ مدرسہ اسلامی عربی اتھے ہے انگریز والوں نو امداد آندی ہے توجہ انگریز والوں نو امداد آندی ہے ماہوار 100 روپیہ صرف دین دی تعلیم ہے اور کوئی تعلیم وچ ہے ہی نہیں ایک حرف بھی کسے تعلیم دا نہیں رکھا گیا کیا اے جی تعلیم لینا اس مدرسے اس مدرسے دے اندر امداد لینی انہاں دی جائے لیکن نہیں آپ فرما دے ہوں جیویں نہ سوال سی میں جواب دے سکتا ہاں جائے لے کیونکہ میں ویکھی بیٹھا اتنے لکھیا کھڑا ہے کوئی حرف بھی دوجی تعلیم دا نہیں پر پھر بھی میں نہیں پرہیز کرنا وا میں نال جواب دے اندر پھر بھی شرط لکھی ہے جواب فرماتے ہیں اس کا جواب مطلق جواز ہوتا میں آندا بالکل جائے گے کوئی شرط نہیں امداد لینی مگر پھر بھی احتیاطاً شکل شرط میں دیا گیا کہ جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی فرمایا یہ امداد آتی ہے جی حکومت گورنمنٹ کی طرفوں جی اس دے اندر اس امداد چ شرط نہیں رکھی گئی کہ انگریزی وچ پڑھاؤ کوئی شرط بھی ان دی گورنمنٹ انگریزاں نہیں لائی تو اس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں تعلیم دینیات کو جو مدد پہنچتی تھی اس کا بند کرنا محض بے وجہ ہے میں نال شرط لا کے تے پھر لکھیا ہے کہ جیڑا انی شرط لا کے ہاں جی تے پھر پیا لکھدا ہے کہ انگریزی دی شرط جے نال لگی ہے تے امداد لینا حرام ہے کوئی ہور شرط نال انہاں لائیے انگریز لا کے آ وی وچ تے لے امداد حرام ہے تے تو کی پیا لکھنا ہے کہ میں بغیر احتیاط تو مسئلہ لکھ چھڈنا ہوں توجہ نہیں ہو فرمائی ہوں دسو ان ملوڈیا کا کی بن گئی جی امداد لین انگریز یہودی بل واسطہ یا بلا واسطہ شرط رکھن اے مطالعہ پاکستان جا مطالعہ کفر رکھو رنڈیاں نچاو والی عورتیں نچاو والی بے برد کرنے والی انگلش والی یہودی والی ساری تعلیم بچ رکھو ہر شرط قبول کرن سور قبول کر کے پھر امداد لین ہو آلہ حضرت بریلوی دے فتوے دے مطابق شوکیا اشرفا سیدیا وہ فلانے دھمکانے سرفراز گٹھیا مینو دسو اور تساں کس زمرے میں چاہتے جے اگر آلہ حضرت دا فتوا جواز دا ہو میں سر بٹھا چھڈا گا جے انگریزی تعلیم ہے تے جائز آلہ حضرت دے نزدیک آپ فرما دے جی شرط انگریز لاؤ دے کہ بچے نو بھی رکھو تو رکھ لو اندر کی کر جے آپ فرما دے جی شرط لگے گی تو امداد لینی حرام ہے اچھا جس شرط دی وجہ نال امداد حرام ہو سی وہ خود شرط جائز ہو سی مرے بول کے صحیح خدا گلاں فتوے والا حضرت دے ہون ہون ایڈے اوکھے تے سمجھاواں تینوں سوکھے کر کے تینوں ہور کی چاہیے ایتھے کیڑا بندہ ہے جنوں ہن اے گل سمجھ نہیں پی اوندی تے جویں دا فتوی لکھیا کھڑا تو اج دے مفت خورے بٹھا لے ایک سر پہ مارنے انہوں سمجھ نہیں لگے وچ لکھیندا کی پیا وچ بلیندا کی پیا ایڈے اوکھے فتوی لکھے کھڑے ہاں آپ دی اردو فتوی ایڈے اوکھے نے عربی دا کی اشرو سی عربی دا کی حال ہوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا اگے پھر فرماندے نے 22 سفر 1329 کو 1339 کو کراچی سبز بازار سے یہ سوال آیا ایک ایسے صوبے میں جس کی قریباً 85% آبادی اسلامی کاشتکاروں پر مشتمل ہے جس کے سالانہ محاصل کا ایک حصہ تعلیمی امداد کے ذیل وصول کر کے حصہ رسدی مدارس مروجہ امدادیہ کو تقسیم کیا جاتا ہے اس سے استفادہ جائز ہے یا ناجائز ہے خصوصاً ایسے مدارس کے لیے جو کامل اسلامی اہتمام کے ماتحت جاری ہیں جن کی دینی تعلیم پر ارباب حکومت کسی نہج طریقے پر معترض نہیں ہوتے اور جن کی نصاب تعلیم کا سرکاری حصہ مروجہ تعلیم بھی خفیف سے خفیف شائبہ موانع شریعہ سے جزءً وکلًا پاک ہے فقط اس کے بارے دسو فرمایا میں دا جواب یہ لکھیا تھی جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں ملونڈے خبیف ہو خندیرو کیویں پیتی بیٹھے جی پر میں تینوں دسا جویں ڈبدا ہوندا نا ڈبدا تے ڈبدا جاندی واری ہاتھ ماردا ہے مت کسے پاسے ہن پائے تے ڈبے نے چشتی انہاں نوں ڈوب چھڈیا ہن جاندی واری آندے نے منادا مدر دیا مفتی سر ستی بیٹھے رہے شگرد منادرے کرنے گے استاد سر ستی بیٹھے اشرف سیالوی صاحب انہوں دا استاد یہ وہ اگے ماسا بھی نہیں قسم خدا دی شوکے وغیرہ تے یزید اسد وغیرہ تے دوجے تیجے یہ ماسا بھی نہیں ہوندے اگے ناچیز تقریر کیتی ہے کمالیہ موضع شیخ برہان ہزارہ بندے اس گل دے گواہ اے شاباش لو جی گل دور دی نہیں کیوں جی ہوئی ہے اٹھ کھڑو اشرف سیالوی صاحب دا خطاب میرے بال سی میرا اس تو پہلو سی میں سکول نو پنجیا تنظیم نو پنجیا کتاباں چاچا دے اشرف سیالوی دے سامنے کرنا تھا کیوں حضرت جی سر پھٹ کے بیٹھے رہے سن شکر ہے الحمدللہ اچھا ایمان نال دسو تسی ایمان نال دسیا جے پھر جدو بعد تقریر کیتی میرے خلاف لفظ بولیا وہ کیفٹ بھری پئی ایسا بس الحمدللہ اشرف سیالوی صاحب آکھیا جویں دا مدلل خطاب چشتی کر گیا میں اوویں دا نہیں کر سکدا اے پاکستان دا وڈا مناظر ہے اشرف سیالوی صاحب دے اے پاس تو بھی نہیں اے شوکے وغیرہ تے ان دے شاگرداں وچ نہیں بیٹھ سکدے میں جاننا اس بندے دی ذہانت نو فطانت نو قسم خدا دی کر کے آنا حق نواز چنگوی سپاہ صحابہ خون خرابا دا جڑا سربراہ سی پہلا بانی حق نواز چنگوی جنگ والا 7 گھنٹے مناظرے اشرف سیالوی صاحب دی کھمب ٹپ کے شکست دتی سی وہ سر تھٹی بیٹھے رہے ہیں تے چوچے اٹھ گئے مناظرے کرتے ہیں حوصلہ کرو تسی آؤ تے صحیح میں بچر خانے دے اے ڈاکٹر نو اتھے نہ وارا جتھوں تے موڑا کی آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں اور ان میں وہابیت نیچریت وغیرہ کا دخل نہ ہو تے سکول دیا کتاباں دے اندر تے وہابیت دے پوپاں دے نام لکھے کھڑے نے کوئی علم التعلیم کھول کوئی مطالعہ پاکستان کھول اگر قاسم نانوتوی شبلی رومانی الطاف حالی ڈپٹی نویر ہارے خنویر اگر نا وچ نہ ہوئے میں نک بڑھا دے سا نیچریاں دا پیر وڈا خنویر سر سور او دی دے فوٹو ہر کتاب دے اتوں دی آلہ حضرت فرمان دے آئے ان میں وہابیت نیچریت وغیرہ ہما کا دخل نہ ہو ان کا جاری رکھنا موجب اجر عظیم ہے ایسے مدارس کے لیے گورنمنٹ اگر اپنے پاس امداد کرتی لینا جائز تھا جبکہ وہ امداد بھی رعایا ہی کے مال سے ہے پھر نجائز کیوں ہوئے مال ہی ساڈا مدرسہ بھی ساڈا حکومت ڈاکو تے لٹیرے توجہ نہیں فرمائی ندوہ کو بھی گورنمنٹ سے امداد ملتی تھی اور جہاں تک میرا خیال ہے اس پر ایسے قیود نہ تھے جو آپ نے ذکر کیے اور ضرور کچھ مدارس وہ بھی ہیں جن پر امداد امور خلاف شرع سے مقید یا ان کی طرف منجر ہو وہ بلا شبہ ناجائز ہے فرمایا امداد جیڑی شریعت دے کسے کم دے خلاف شرط نال مشروط ہوئے یا اس تک کھچ کے لے جاوے بھاوے شرط نامی لان پر کسے نہ کسے طریقے ٹر جائیں بندے اس سے پاسے لوں فرمایا ہو ناجائز ہے اگرچہ صرف اسی قدر کہ کھیل میں بے ستری یا خلاف حیا مخرب اخلاق باتوں کی شرط ہو کہ کھیل کھیڑ دیا بے ستری پینٹ ہوئے کھیل کھیڑن دے اندر کوئی حیات اخلاق دے خلاف کم ہوئے کوئی رننا وے چومن کوئی کھیل اندے ہون جیسے نماز جاندی ہوئے کوئی حرام کوئی کھیل اندہ ہوئے فرمایا اعلی حضرت نے خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین شان رسالت اس میں حرمت در کنار کفر نقد وقت ہے اتھوں دو مسئلے معلوم ہوئے ایک مسئلہ یہ لگا کہ اعلی حضرت نصاب تے نگاہ توجہ نہیں فرمائی تاں پہ فرماندے نے اے جویں لکھی آئی تے او ہیڈ ماسٹر سی وچ رہن والا او پیاندا وچ ہے اعلی حضرت فرماندے نے جے وچ اے گلاں ہیں او پھر حرام دا فتویٰ کی دیواں پھر چٹا کفر ہے میں پہلی تو لے کے تے اوہ بھی پی ایچ ڈی تک ہر کتاب اردو دی مطالعہ پاکستان علم التعلیم انگلش سائنس انہاں دے وچوں میں کفر ثابت نہ کراں تے پھر پہلی تو لے کے توڑ پی ایچ ڈی تک پہلی تو لے کوئی پہلی دی اس وقت دا نصاب تے ہاڑے ہولا سی ہن والا ہن تے خدا دے بالن او یار میری نہیں وکھائی تانوں اے تے حق ہے او پہلی دی کتاب لیا اردو دی پہلی چھڈ پہلی نہ لیا پہاڑا لیا پہاڑا لیا اوئے پہاڑا لیا ہو جے میں پہاڑے دے اوتے نبی پاک دی مخالفت نہ وکھاواں میرا زبان نہ کڈ لے دیوے یہودی تے ایمان نہ لوے گل کیویں ہو سکدی ہر پہاڑے دے اوتے فوٹو آن سن گشتیاں دیاں دوویں ہتھاں وچ ہتھ چمی چڈا کی کر رہے ہو سن نال ایک دوجے دے بیٹھے ہو سن اے حیات زنا حیات دے خلاف زنا دی چٹی دعوت ہے زنا دی چٹی دعوت ہے اور ادھروں تصویر نبی پاک نے حرام آکھی اسے سوکے دی زبانی جیڑی ہن تقریر کی دی کیسٹ اندر پئی ہے میرے کول اس کیسٹ دے اندر ساکھے تصویر دے حرام ہون دے اوتے حدیثا تواتر لفظی نہیں تے تواتر مانوی سے وارد ہے تواتر مانوی یعنی بے شمار حدیثا گئیاں ان یہ حدیثا گئیاں جنہاں تو یقین ہو جاندا کہ تصویر حرام ہے انہیں آپ آکھے تو پر ہے کیونکہ وہ کافی ملا پھر وہ چاکھرا کیے بہرحال تصویر سے بچہ جائے میں کہا بھائی مانا وہ انگریزی چوہے حدیثاں جد خلاف بے شمار ہون تے عذاب سخت دسے گئے ہون اتے ایویں لفظ بولی دے نے بچہ جائے کیا مطلب اس کا ہوتا ہے بچنا چاہید ہے یہ کر لو تے کوئی حرج تے اس بیمان کی سمجھا میرے لفظ نپنا نہ کوئی نہیں و بیمانا تمام فقہ دے امام حدیثاں دی شرح لکھن والے امام او لکھن تصویر اشد حرام حرام اشد حرام کبیرہ گناہ کرنے والا عذاب کا مستحق او اے جو سخت لفظ بولن تے تو کیا نہ بہرحال بچا جائے کیوں آپ نو جو بچاونا ہے پتہ ہے بھئی جڑے میرے امدادی پر بڑھنے میں ہیں اے بے ایمان سارے فوٹو والے نے لہذا انہاں نو بچاواں تے لوکاں نو آکھاں بچا جائے تو پی لے اپنی ماں دی پکی چائے اے پیو ماں دی چائے پکی سمجھی ہوئی مصطفیٰ دی حدیث نو بدلی ہونا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر سے بچا جائے ہم یہ کہتے ہیں تصویر سے بچنا فرض ہے بنوانا کبیرہ گناہ ہے جہنم دا بالن بننے ان دے لفظ بول جے میں حدیث ہے چاون توجہ نہیں فرمائی حدیث ہے چاون انہ من اشد الناس عذاب یوم القیامہ قیامت کے روز جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا ظالم حدیث سے سخت عذاب داوے تو آکھے بچا جا کہ واہ واہ واہ او کو سمجھ لگی ہے کوئی نہ معلوم ہویا اعلی حضرت نے نصاب دا مطالعہ اے لفظ پہ دست والیعاذ باللہ تعالی مولوی حاکم علی صاحب کی تحریر میں کوئی تفصیل نہ تھی صدقے جاوا اللہ رب بریلوی آ تیرے تو فرمایا میں جواب تا تفصیل تو بغیر لکھیا سی کہ سوال ہے چونے تفصیل نہیں کیتی جے ہن تو تفصیل کیتی ہے تے میرا فتوی بھی ٹھکیا پیا ہی ٹھیک ہے کائنا لہذا یہ جواب دینا ضرور ہوا وہ الحاق و اخذ امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام اے فتوہ کہ میں تاں دیتا سی حاکم علی نو کیونکہ اس تفصیل نہیں کیتی تاں میں لکھیا الحاق و اخذ امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام اور مخالفت شریعت سے مشروط نہ اس کی طرف منجر تو اس کے جواب میں کلام نہیں ورنہ ضرور ناجائز و حرام ہوگا پھر بھی اعلی حضرت اپنی گھنڈی رکھی لئی مولی حاکم علی والے پاسے بھی اپنی رکھ چھڈی آخر بھئی مفتی سی پورا ہاں جس مرد خدا نے 13 سال دی عمر پہلا فتوہ لکھا ہوئے کنے سال 13-14 سال دی عمر چ جس عمر چ شوکا نک وی نہ سڑک سکنا ہوئے تیرا چودہ سال دی عمر دے اندر شوکے نو ڈھوئی دھون دا پتہ نہیں ہونا اللہ دے دوسرے فتوہ لکھدا سی میں پوچھنا وا بےمان اصل جلداں چھپائیاں نہیں اے کدھر جا لکائیاں نہیں یہ ایک جمعے اعلی حضرت دا موضوع نہیں پورا ہو سکدا میں حالے 2 جلداں کھولیاں تین تے حالے باقی جلداں پیاں تے نشانیاں میریاں لگیاں پیاں نہ ویکھو اوتے میں لکھی بیٹھا سارا کچھ نہ ویکھو کنیاں نشانیاں ہاں صفحے کھول کھول فتوے سنا وضاحت کر کر کے ایک کیویں ہو سکتا ہے میرا اعلی حضرت بریلوی ہوے تے جاوے جو دیاں دے حق وچ جیڑی تعلیم دا منصوبہ یہودی دا ہوئے اللہ حضرت انہوں پورا کرے کیوں ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی کوئی نا؟ کہ حکومت کی طرف سے یہ حرام کام کیا جا رہا ہے، اس تو مجھے حکومت عوام نہیں، عوام کو پیسہ استعمال کرنے اس ملک میں رہنے کے لیے، نمبر ایک، یہ تصویر ادھوری ہے کہ پوری ہے؟ بولو تو توں دس، ادھوری تصویر جڑی ہے، اگر اس کے اندر کوئی دوسری قباحت بے حیائی رنہ دی وغیرہ دی نہ ہوئے تو کیا اس نو رکھنا، رکھنا ایک کے بنانا ایک کے رکھنا، یہ فرق دس، بنانا حرام ہے یا رکھنا حرام ہے؟ دس اور دس میں چند سوال کیتا گا، دس جلدی کر، ہاں مرے جاہلا سن، اب فتاوے میرے کول پائے نے، اگر ادھوری تصویر اسی طرح دی اتنے ڈھڈ وڈیا ہے، ڈھڈ وڈیا ہے، ڈھڈ تو اتا اتا مسجد پہ گھر پئیے کسی جگہ تے پئیے، نماز پڑھنا جائے گے، کیونکہ یہ بتوں کی مشابہت نہیں، بت ادھورے نہیں بنائے جاندے، اور یہ نماز حرام تا رکھی گئی تھی کہ بتوں کی مشابہت ہے، ریا مسئلہ بنانا دا، بنانا ادھوری پوری ہر ایک حرام معلوم ہوا، ہمارے لیے یہ استعمال جائز، حکومت کے لیے بنانا